اللہ اللہ جان جانا، اللہ اللہ جان جانا کا پیام ہی گیا، لطف کا پروان ایک دن میرے نام ہی گیا، جذبہ بے اختیار شوق کام ہی گیا، ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا، ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا، اللہ اللہ جان جانا کا پیام ہی گیا۔ کاوش مولانا انس یونس، پیشکش رحمان انٹرپرائزز، فون نمبر 02172101821 82 ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا۔ عاجزو درماند سرتا پاش کستا، ہائے ہائے رفتا رفتا تا در بیت الحرام ہی گیا، آب حیواں کی تمنا تھی سو پوری ہو گئی، چشمہ زمزم پہ آخر تشنا کام ہی گیا، عاجزو درماند سرتا پاش کستا، ہائے ہائے رفتا رفتا تا در بیت الحرام ہی گیا، آب حیواں کی تمنا تھی سو پوری ہو گئی، چشمہ زمزم پہ آخر تشنا کام ہی گیا، چشمہ زمزم پہ آخر تشنا کام ہی گیا، اللہ اللہ جان جانا، اللہ اللہ جان جانا، اللہ اللہ جان جانا کا پیام ہی گیا، لطف کا پروان ایک دن میرے نام ہی گیا، جذبہ بے اختیار شوق کام ہی گیا، ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا، ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا، اپنے ارماں پورے کر لے خوب جی بھر کر یہاں، اے دل بے تاب لے تیرا مقام ہی گیا، میری جان جس پر فدا کو نو مکان جس پر نثار، سامنے وہ روزہ خیر الانام ہی گیا، سامنے وہ روزہ خیر الانام ہی گیا، اپنے ارماں پورے کر لے خوب جی بھر کر یہاں، اے دل بے تاب تیرا مقام ہی گیا، میری جان جس پر فدا کو نو مکان جس پر نثار، سامنے وہ روزہ خیر الانام ہی گیا، سامنے وہ روزہ خیر الانام ہی گیا اللہ اللہ جانے جانا کا پیام ہی گیا لطف کا پروان ایک دن میرے نام ہی گیا جذبہ بے اختیار شوق کا ماہی گیا ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا ان کی یہ ذرہ نوازی ان کا یہ جود و کرم بارگاہ قدس میں بحر سلام ہی گیا حاضری اب ہو رہی ہے سال کے بعد نفیس صبح کا بھولا ہوا گھر شام اپنے آ گیا صبح کا بھولا ہوا گھر شام ہم اپنے آ گیا ان کی یہ ذرہ نوازی ان کا یہ جود و کرم بارگاہ قدس میں بحر سلام ہی گیا حاضری اب ہو رہی ہے سال کے بعد نفیس صبح کا بھولا ہوا گھر شام اپنے آ گیا صبح کا بھولا ہوا گھر شام اپنے آ گیا اللہ اللہ جانے جانا اللہ اللہ جانے جانا اللہ اللہ جانے جانا کا پیام کاوش مولانا انس یونس پیشکش رحمان انٹرپرائزز فون نمبر 02170011822 بے اختیار شوق کام ہی گیا ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا ایک فقیر بے نوا تک دور جام ہی گیا دور جام ہی گیا دور